اسرو اسکندر و جنگ چل بسے، زال اور سہراب و رستم یہ بڑے بڑے پہلوان تھے، بڑے بڑے پہلوان جن کے نام آج تک باقی ہیں، لیکن ان کے جسم جا کے قبروں میں دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، قبر میں خاک چھانی مگر کیا ملی، نہ تو مجنو ملا نہ تو لیلا ملی، ان کے حسن و عشق کہاں گئے، جا کے پوچھیں ان سے، اگر وہ اللہ پر فدا کرتے آج رحم اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ لگتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے جو اللہ تعالیٰ پر اپنی زندگانی اور جوانی اللہ تعالیٰ پر فدا کرتے ہیں ان کے نام کے ساتھ نور اللہ مرقدہ اور رحم اللہ تعالیٰ لگتا ہے، عزت کے القاب لگتے ہیں۔ کبھی آج تک کسی نے کہا کہ حضرت مجنو رحمۃ اللہ علیہ پاگل ہو گئے لیلا کے عشق، اور حضرت فرحاد رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ سر ٹکرا دیا شیری کے عشق، یہ عشق ایسا ہے ہی نہیں، یہ فسق ہے۔ عشق تو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جو صحیح اور پاکیزہ عشق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ سب ناجائز چکروں میں لوگوں نے جانے دے دی۔ سودا کہتے ہیں سودا ہمارے عشق میں شیری سے کو حکن بازی، اگرچہ لے نہ سکا سر تو کھو سکا، کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، اے روح سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا۔ اس نے کہہ دیا تھا شیری نے کہ ہم تمہیں جب دسترس دیں گے اور تم سے شادی پہ راضی ہوں گے جب تم دودھ کی نہر پہاڑ سے دودھ کی نہر جاری کر، پانی کی نہر جاری ہونا مشکل ہے، دودھ کی نہر جاری کرنے چاہیے، لیکن پہاڑا اٹھا لیا اور کام شروع کر دیا، یہ سوچے بغیر کہ یہ کام تکمیل تک پہنچے گا یا نہیں، اور ہمیں تو ہمارا مولا کریم جو سچا ہے جس کے وعدے قرآن کریم میں سچے وہ فرما رہا ہے تم صرف وہ کر لو جو تمہارے اختیار میں، کوئی کام اختیار سے باہر ہے؟ یہاں دنوں میں کہا بھی رات کو جاؤ رات بھر اور دن بھر روزہ رکھو پورے سال، کوئی کام اختیار سے باہر نہیں، ہر کام اختیار میں، وہ اپنے اختیار سے باہر کام پہ چل پڑا اور مر گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا کوئی حاصل نہیں ہے، سر ٹکرایا پتھر سے اور وہیں پر مر گیا، آج تک اس کا نام زندہ ہے، اگرچہ کام خراب تھا لیکن نام اس لیے زندہ ہے کہ خراب کام میں بھی اس نے وہاں تک پہنچ دکھائی۔ حضرت جنید بغدادی رحم اللہ تعالیٰ اولیاء کے سردار ہیں، ایک مقام بن گیا، دیکھیے جنید ولایت کا کوئی مقام نہیں ہے، ولایت کے مقامات غوث ابدال صدیق یہ سب ہیں، لیکن جنید تو ایک فرد کا نام ہے، لیکن حضرت جنید جو پہلے پہلوان تھے، جو پہلے صرف پہلوان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی اور ایسا تقویٰ انہوں نے اختیار کیا اور ایسا اللہ کے راستے میں انہوں نے فخر اختیار کیا کہ آج ایک بزرگی کا نام ہی جنید پڑ گیا، یہ تو جنید وقت ہے، پہلوان تھے اپنے وقت کے، اور اس وقت جو ہے دربار میں کشتی لڑتے تھے، شاہی پہلوان تھے، پہلوان بھی شاہی، اور اس کو بہت پیسے ملتے تھے، لیکن ایک بڑے میاں آ گئے، ایک بڑے میاں سید آ گئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جنید کان میں کچھ کہہ دیا پہلے سے، اور یہ کہا کہ دیکھو میں سید ہوں اور میرے گھر میں پاپا ہے، میرے گھر میں پاپا ہے، سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا، آج یہی معاملہ ہے کہ سید کو بھی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں کسی طرح اینچ پینچ کر کے، حالانکہ سید پر زکوٰۃ نہیں لاگو ہوتی، دینے والے کی بھی نہیں ادا ہوگی، لینے والا بھی حرام لے رہا ہے، تو میں سید ہوں زکوٰۃ نہیں لے سکتا، بڑے میاں نے کہا لہذا میں تم سے کشتی لڑوں گا، تم اگر میرے گھر میں پاپا ہے چولہا نہیں جل رہا ہے، اگر تم کشتی ہار جاؤ تو انعام مجھے مل جائے گا، میرے گھر کا چولہا جل جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا جب پیٹ بھرے گا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو جائیں گے۔ حضرت جنید نے یہ سودا قبول کر لیا۔ حضرت والا اس موقع پہ شعر فرماتے تھے کہ کشتی ہوئی اور جو ہے کشتی میں نورا کشتی لڑی، تھوڑا سا تو دکھایا زور، ایک دم ہی تو نہیں لڑ جائے گا، تھوڑا زور دکھایا اور پھر نیچے جنید نیچے اور بڑے میاں اوپر، جو شیائی پہلوان جنہوں نے کیسے کیسے محمد علی قلعے کو شکست دی تھی آج وہ نیچے ہے۔ وجہ کیا ہے کہ محبت کی بازی وہ بازی ہے دانش کہ خود ہار جانے کو جی چاہتا ہے، یہ بازی محبت کی بازی تھی، لہذا جیت گئے بڑے میاں، جیت گئے، انعام مل گیا، اور رات میں خواب میں آپ کو انعام ملا، حضرت جنید کو، تم نے ہماری اولاد پہ تم نے ترس کھایا ہے اور اس کا پیٹ بھرا ہے، اب ہم تمہارا دل نور ولایت سے بھر دیں گے، لہذا پھر اتنے بڑے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فائز کیا۔ وہی جنید بغدادی نے دیکھا ایک آدمی کو کہ اس کا ہاتھ کٹ چکا ہے، اسلامی ریاست میں چوروں کا ہاتھ کٹ جاتا ہے اور ایک آدمی کا ہاتھ کٹتا ہے، ایک دو چار نہیں ہزاروں لاکھوں کو نصیحت ہوتی ہے، جا کے دیکھیے آج بھی صرف ایک پردہ لٹکا ہوگا اور نمازوں کے لیے دوڑے چلے جائیں، ہائے ہائے علی الفلاح، ہائے علی الفلاح، چلو بھائی جلدی چلو نماز کے لیے چلو، کیوں پتہ ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جو کرے گا اور وہ ماشاء اللہ شرتے بھی ایسے کہ وہ نکل کے بھاگ نہیں سکتا، وہ ضرور پکڑائے گا. تو اسلام کا یہ قانون ہے، لہذا وہ اس چور کے ہاتھ کاٹے گئے، دونوں ہاتھ کٹے، پھر پیر بھی کٹے دونوں، کیونکہ وہ ڈاکہ بھی ڈالتا تھا حضرت جو ہے. جب اس کے بعد بھی اس نے چوری کی، کیسے چوری کی؟ اس نے وہ یعنی کہ پھر وہ کمانڈ کر رہا تھا، پھر وہ غوروں کا لیڈر بن گیا. لہذا وہ اس نے اس کے بعد بھی جب چوری کی تو پھر اس کو سولی پہ لٹکایا جا رہا. حضرت جنید آگے بڑھے اور جا کر اس کے کٹے ہوئے پاؤں کو بوسا دیا. لوگوں نے کہا حضرت آپ نے اتنے بڑے گناہگار کی یہ تعظیم کی؟ فرمایا میں نے گناہگار کی تعظیم نہیں کی، اس کے عظم مصمم کو بوسا دیا. اس کے ہاتھ کٹے وہ چوری سے باز نہیں آیا، اس کے پیر کٹے وہ ڈاکے سے باز نہیں آیا. آج وہ سولی پہ چڑھ رہا ہے غلط راستے پر، لیکن آج بھی وہ عزم مصمم، اس کے اس عزم مصمم کا میں نے بوسا لیا. تو یہ اسی لیے یہ مولانا رومی شیخ سعدی یہ لیلا مجنو کے قصے سے اس لیے ہمیں اللہ کا عشق سکھاتے ہیں کہ یہ تو ناجائز عشق میں وہاں تک گئے کہ پتھر کھا رہا ہے مجنو اور کہہ رہا ہے مجھے تو پتھر کا پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ تم جب مولانا تم جب لیلا کا نام لیتے ہو تو لیلا کے نام سے مجھے ایسی محبیت طاری ہوتی ہے کہ مجھے کچھ احساس نہیں ہوتا. آج مولا کے راستے میں اگر کوئی کہہ دے او ہو پکے ملا بن گئے، لگتا مولوی صاحب کی بات اثر کر گئی، داڑھی بھی بڑھ رہی ہے، پانچہ بھی اوپر ہو رہا ہے، پھر ہم کہتے ہیں یہ تو دیکھو لوگ کیا کہہ رہے ہیں. پھر غالب کا شعر پڑھتے ہیں، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا، کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا. خلق خدا کچھ بھی کہے، اس نوجوان نے لکھا حضرت عقیل احمد کو، جب سے آپ کے کہنے پہ پانچہ اوپر کیا ہے، کرتا نیچا پہنا ہے، داڑھی رکھی ہے، لوگ ہنس رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں، نبیوں پر ہنسے لوگ، لیکن آج وہ کہاں ہیں وہ لوگ، وہ عتبہ شہبہ جو آپ کے گلے میں پھندا ڈال کے ہاں ہی کرتے تھے، آج کہاں ہیں؟ آج ان کے نام لیوا ہیں، آج قبروں میں عذاب بھگت رہے ہیں وہ لوگ. تو اگر آج کوئی ہم پر بھی ہنستا ہے تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں بھی ہنسنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہنسنے سے مراد اس کے حال پہ نہ ہنسیں، اللہ کا شکر ادا کریں. تو جب اس لڑکے نے نوجوان نے لکھا کہ آپ کے کہنے پہ جب سے دین پر چلنا شروع کیا لوگ ہنس رہے ہیں، فرمایا کہ لوگوں کو ہنسنے دو، تمہیں قیامت کے دن رونا نہیں پڑے گا. لوگوں کا کام تو ہنسنا ہے، اگر چٹیاں رکھ لیں گے اور مسجد میں نہیں جائیں گے تو بھی لوگ ہنسیں گے، دیکھو کیسا شقی بدبخت ہے کہ مسجد میں بھی نہیں جاتا. اور اگر ہم اللہ والے بنیں گے، فرمایا اتنا ذکر کرو اللہ تعالیٰ کو حتی یقول مجنونا، اللہ تعالیٰ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ تمہیں مجنون اور پاگل کہنے لگے. صرف ذکر کرنے سے نہیں ہوتا، جب آدمی تقویٰ کے راستے میں قدم رکھتا ہے اور کہتا ہے میں تو ایسی خرافات والی شادی میں نہیں جاتا، پھر کہتے ہیں تمہارے یہاں کون آئے گا جب تم کسی کی شادی میں نہیں جاتے، تو جواب دیا گیا کہ ہم بھی انہی کو بلائیں گے ہم جن کے یہاں جاتے ہیں، ہم اہر غاروں کو بلائیں گے بھی نہیں، فساق فجار کا مجمع کیوں جمع کریں گے. لا یاکل طعامک، تیرا کھانا نہ کھائے، الا تقی، مگر متقی تیرا کھانا کھائے. ہم غیر متقی کو کیوں بلائیں گے، ہم انہی کو بلائیں گے جو خوشی سے آئیں گے، جو نہیں آئیں گے ہم ان سے قطع تعلق نہیں کریں گے. ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے تھے ہمارا خاندان بہت بڑا ہے، تم ہمیں دھمکی دیتے ہو کہ تم کٹ جاؤ گے ماحول معاشرے سے، ہمارے خاندان میں سارے اولیاء اللہ ہیں، حضرت جنید ہیں، حضرت بایزید ہیں، اور سارے شبلی اور سارے بڑے بڑے شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، یہ سارے بڑے بڑے اولیاء اللہ ہمارے خاندان میں ہیں، سارے صحابہ ہمارے خاندان میں ہیں، سارے انبیاء ہمارے خاندان میں ہیں، خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے، پھر ڈرنے کی کیا بات ہے. لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ والوں کی صحبت سے اتنا بڑا دل ملے، ورنہ کہتے ہیں صاحب کیا کریں، صاحب بہت مجبوری ہے، اس میں تو شرکت کرنا ضروری ہے، ورنہ کیا ہوگا بھائی، ورنہ کچھ نہیں ہوگا. جناب اللہ کا شکر ہے میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، حضرت والا کی نصیحتوں سے اپنی بہن کی شادی میں شرکت نہیں کی، انہوں نے سگی بہن، کیونکہ وہاں ویڈیو بھی تھا گانے بھی تھے، شریک نہیں ہوئے، پھر کیا ہوا پتہ تعلق ہو گیا، تین دن کے بعد بہنوئی صاحب آئے انہیں بھائیوں سے ملنے کے لیے، اور پھر آج انہیں بہنوئی کی اولاد عالم بن رہی ہے اور ان کی اپنی بھی داڑھی موجود ہے. یہ ایک منفی تبلیغ ہے جس کو ہم کرنے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم توڑ پیدا کریں گے تو دین کہاں سے پہنچے گا، یہاں سے دین پہنچے گا کہ ایسے نیک لوگ بھی ہیں جو اپنی بہن کی شادی کو چھوڑ سکتے ہیں، بہن سے ناتا نہیں توڑا لیکن شادی کی شرکت کو نہیں قبول کیا. تو یہ بھی ایک اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے، اس تقویٰ کا ایک اثر ہوتا ہے، صرف بولنے کا اثر نہیں ہوتا، صرف کھوکھلی زبان کا اثر نہیں ہوتا، اثر تو تقویٰ کا ہوتا ہے. اللہ والوں کا اثر کہاں تک پہنچتا ہے، امریکہ سے آدمی چلا آ رہا ہے کتاب پڑھ کے، یہ کیا ہے، یہ صرف زور بیان نہیں ہے بلکہ تقویٰ، اور اللہ والے دعا مانگتے ہیں، اللہ حضرت والا دعا مانگتے ہیں، میری آہ و فغاں کو ساری دنیا میں پہنچا دیجئے، جن روحوں کو مجھ سے مناسبت ہے ان کو میرے پاس بھیج دیجئے۔ کہاں کہاں کے لوگ آئے، ایسا آدمی آیا جو وہ پتہ نہیں ٹنڈو والا یار کے گاؤں میں کہیں پہ وہ بکریاں چراتے تھے، میں ابھی بھی وہ عالم بن چکے ہیں، وہاں کے مدرسے میں گئے دور دراز کہیں، اور وہاں کے عالم سے کہا، مولانا صاحب سے، معتمد سے، کہ مجھے 9 دن ہیں میرے پاس، میرے ابا نے 9 دن کے لیے مجھے چھٹی دی ہے، مجھے جانا تھا کہیں، تو میں آ گیا ہوں مدرسے، مجھے عالم بنا دو۔ وہاں سے 9 دن میں عالم بنتا ہے کہیں؟ کہا نہیں، مجھے تو میرے پاس 9 دن ہے، ورنہ میرا ابا آ جائے گا پھر تو تمہیں مشکل ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم رہ جاؤ، رہ گئے اور کچھ کتابیں شروع کر دیں، نورانی قاعدہ وغیرہ پڑھا۔ گاؤں کا آدمی بالکل بالکل نہ جاننے والا، بھولا اور سادہ اتنا کہ ایک جگہ ان کو دال پھلائی، کسی نے دال پھلائی، تو دال اسے پوچھا، بہت مزہ آیا دال فرائی کھانے، تو صبح کو پرچون کی دکان میں گئے اور جا کے کہہ رہے ہیں دال فرائی دے دو، پرچون کی دکان پہ دال فرائی مانگ رہے ہیں، پرچون کی دکان پہ نہیں ملے گی، ہوٹل میں ملے گی۔ اتنا سادہ آدمی، جذب جس کو کہتے ہیں، کہ 9 دن کے لیے گئے اور مولانا صاحب نے رکھ لیا، پھر ابا ڈھونڈتے ہوئے آ گئے، ارے مولانا یہ ہمارے بیٹے کو چھوڑو، یہ بکریاں چراتا ہے، دودھ پہ چراتا ہے، وہ خانہ بدوش لوگ۔ انہوں نے کہا کہ ہاتھ جوڑے کہ اللہ کے لیے ایک بیٹا مجھے دے دو، اور تو بیٹے ہیں تمہارے؟ ہاں ہیں تو، ایک اللہ کے راستے میں دے دو۔ 9 سال میں عالم بنے اور آج حضرت والا کے خلیفہ اور ٹنڈو الیار میں اپنی مسجد اور مدرسہ آیا۔ اس کو جلد کہہ دیا، یہ اللہ والوں کے ان دعاؤں سے ایسے لوگ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے۔ پھر وہ ناز آباد آئے، وہاں بھی ڈھونڈتے ہوئے آئے، پھر گلشن اقبال، ابھی بھی گلستان جوہر میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا جلد ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، يا الله اپنا فضل خاص فرما دیجیے، يا الله آپ نے کیسے کیسوں کو کیسا کیسا کر دیا، فضیل ابن عیاض جو ڈاکوؤں کے سردار تھے، آپ نے ان کو اولیاء کا سردار بنا دیا۔ ہم بھی آپ سے آپ کی ولایت طلب کرتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما دیجئے۔ جوش میں آئے جو دریا رحم کا، جبر سب سالہ ہو فخر اولیاء، یا اللہ آپ چاہیں تو آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، آپ ارادہ فرما لیجئے، نفس و شیطان کی غلامی سے ہمیں نجات عطا فرما دیجئے، اپنی 100% فرما برداری والی حیات عطا فرما دیجئے، یا اللہ ہمارے پریشانیوں کو، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، یا اللہ بجلی کی پریشانی، پانی، گیس جتنی پریشانیاں ہیں سب کو آسانیوں سے تبدیل فرما دیجئے، بجلی بھی بحال فرما دیجئے، اور یا اللہ تمام مسلمانوں کو خوشحال فرما دیجئے، جہاں جہاں مسلمان مغلوب ہیں ہر جگہ غالب فرما دیجئے، یا اللہ مظلوم اور مقید مسلمانوں کو رہائی عطا فرما دیجئے، یا اللہ جو آپ کے راستے میں برسر پیکار ہیں سب کو فتوحات سے نواز دیجئے، اسلام کو ساری دنیا میں غالب فرما دیجئے، اور یا اللہ اہل کفر کو بھی اہل ایمان بنا دیجئے، یا اللہ کوئی جہنم میں جائے گا تو آپ کا ہمارا کیا فائدہ ہوگا، یا اللہ ساری دنیا کے کفر کو بھی اہل ایمان بنا دیجئے، اور جو شقی بدبخت ہیں کہ اسلام اور ایمان ان کی قسمت ہی میں نہیں ہے، یا اللہ ایسوں سے زمین کو پاک فرما دیجئے، اور یا اللہ ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا فرما دیجئے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ اللہ۔